Onlar, Yahudi veya Hristiyan olanlardan başkası cennete giremeyecek, dediler. Bu onların kuruntusudur. De ki, eğer doğru sözlü iseniz, delilinizi getirin.